دا مکی صورت ته پس د سورې واقعي او مکه د سورې نمل نه دي شو نزول کې وصل یې سم دی او ترتیب کې په دې سم صورت ته د مکی مکرمه درمیان دور کې نه دي شو د صورت په نمونه کې بل لمده سورۃ الجامعه په دې صورت کې دو سوا اولت آیتون دی ایولت دی کی رکوعات تی احمد کی صورت کی دا پیغمبر صداقت ذکر شو اس تسلیو ارکی نبی علیہ السلام تا نور انبیاؤ کو واقعاتو دا زمان کی صورت کی رد شرک تی البرکتو فاقلی دلائل سرنگل جاگید پار نقلی دلائل پیش کیا احمد کی صورت کی مشرکین تا زواجر او دغه په اعتراضات نو دغه انجام ذکر کوي چې کنه کلاړي کې نو عذاب د باندې راځي په کومه سوري او قبر باندې چراغلې ده د صورت مقصد اما هغه تسلی ورکول دي نبی عليه السلام او هر داعي د حق تا چې اپ مسله بیانوا تکالیف برازي خو صبر کوا الله پاک به ستاسو انجام سم کی او دشمنان باندې هلاک ولا اعظم د صورت دار کی صورت کی دو خبری ذکر کیږي یو نجات د مؤمنانو او د هلاکت د منکرینو نجات د مؤمنانو هلاکت د ظالمینو او دغه د پاره د انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کړي اول کی د صورتو اغه صداقت د کتاب الله ذکر کې او ترغیب د قران تا ورته بیا دغه واقعات ذکر کيان بسم الله الرحمن الرحیم تواسین میم الله په یی کومانا دی حروفو دا مقطعات دي سنگایت الکتاب المبین دغه ایتونه د کتاب کار دي لعلک باکی عن نفسک کی دیشی تعالی کون کے خلزان را اللہ یکون مومنین دا چیدی ایمان راوڑ ان کی ندی ایمان نراوڑی دا تسلید نبی علیہ السلام مسکی ذکر شو سورہ کاف کے چی نبی علیہ السلام با میشب و غم او پسوچ فکر کیو چی با کما طریقہ با نبا طریق خلق و اصلاوشی او دیو پا ایمان اسلام کی داخل شی او کلوی دا سو جمر سواشو سواشو چی نبی علیہ السلام بدن با باقی متاثر شو نو اللہ پاک ولی تسلی ورکره چه سریا دم رزان غم کی ما چه وچه حلاکت تزان رسے انا شا کچرتا منگا اغارو نو نزل نازل بکوالیم فدیبانی من السماعی دمرن آیتا نخاو نشان فضلت نو بگر دی آنا قوهم دریو ستون اللہ اغیت خادعین عجزی کو ان کے بیان پزور منی وزمی اللہ وی اختیار ورکره دی زورن ورکی اغچاتا چی سو کون انکار کئی دا اسمانی کتابنا وما یادیهم نرازیتا من ذکرین سپن دون سیحات من الرحمن دا محرمان ذات نموح دسن تازا الا کانو مگر وی دیوان ہو دا جی نموح ردوین مخ اڑون کی راز کون کی فقط کنزمو تاسی سردیو تقذیب وکللو نسمند دروغی وکللو فسیاتیم زرد چرا بشریو تا انباو ما خبرون دا سا کانو بیت سازیون جیو پر ٹوکی کولے اولم یارو الیل عربی مخ کی سربت واضح دے سنگ چریو دا حق نا اعراض کئی مدا عقل دلائلو نا ہم اعراض کئی اولم یارو ایدو نبوری الیل عربی از مکتا کم انبتنا سمرا مزارا زرغن کرنی پیا فدی کی من کل زوجین کریم دار قسم جوڑای نا عزت مندا ان فی ذلک بشک ولیک لآیت نشان دے وما کان اکثر مومنین نری زیاد پدیو کی ایمان نوڑن کی زیاد غلق ایمان نروڑی نشان مقصد دا چی دا اللہ پا قدرتن کی دیو سوچو چی تعمل فی نبات الارض ونظر الى آثار ما سنع الملک وسرے لگ سوچو کا شرکو دزمک کی چی اللہ سپیدا کرنی خدا سوچو زیاد خلق نہ کی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكْرِ سَارَبْ لَوَلْ عَزِيزُ الرَّحِيمُ اغالم دے رحم کون کے لئے غالب دے پا دشمنانو ارام کونکے دے پا مومنانو باندے مساول واقع ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلا دا پارت سرائی دا نبی علیہ السلام او دار دائی دا حق سری تو آکی منگیریو دا موسیٰ علیہ السلام واقع قرآن کی دیر ذکر شو دا خود تفصیلا سلو سورتو نکیلا یو سورت العراب کی بل سورت توحا کی درین دے سورت کی او سلورم مبیال سورتی قصص کی راش وینا دارم بکا موسیٰ و کرے چاوازو کسار موسیٰ علیہ السلام تا انیت القوم انیت القوم الظالمین چراش قوم ظالم تا قوم فیراؤن چا قوم دے فیراؤن دے علا یتقون ولی دیو نیریگی علا یتقون دیو ولی نیریگی زان کی تقوان پیدا کئی او شرک نه پریری هغه تلاش کې بیان وته وکا قال انه موسی علیہ السلام ربی ازما ربا انی می غزا کا پیریم ایو کذبونی ایدیو ما زما تکذیب وکي ما ته نسبت درو هو وکي پیا دی کو صدری او څنګه کی زما سینا پیا زی تو څنګه بشی صدری زما سینا ولا ينتلق او نه چلیږي لسانی زما جمع نه به ونه چلیږي فارسین الهارون پیغام ولیږه په ترم د هارون علیه السلام چا زمانه پسې هلې ولهما شیر دې دپاره علیما باندې ذنبنا یو ګنا چې دې په ذهن کې هغه ګنا دا ګټه او ګنا نه وا ان چا د قتل داوره سړی وجلې موسی علیه السلام خو نه وجو اځي گزار ورکړ خو هغه مړ شو فاخاب زهرهم ایت طولونی چیدی و قتل کی مال را نیاید بانی بازی خلق اشکال کرے چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم کوچی تغ لاشر ظالم قوم تا دعوت ورکا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا حکم مقابلہ کی سنگا حضر نبانی پیش کئی چی اللہ زدیسی ما حدیسی اما جواب دا غیدانے چی موسیٰ علیہ السلام حضر نبانی پیش کئی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے امداد غواڑی اے اللہ دا غلی عزی مواری دا و ما سرط امداد و نصرتو کا چنانچی زمان دا کم حضرون چیلی دا ختم کا زمان دا جبی حضر دے او دا غزی دے خلق و ما بانی دعو دا دیکھ اللہ زمان سے تعاونو کا دی طرف دا معانی و سوال ہوئی بہانی کول دی تنوئی دیو جن اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نے تسلی ورکی قالا وین اللہ فکلا دا سیندا ساجو وم تنیگی سینب دین تنگیگی او دیو تا لنشی قتل والے فضح ما تاسو دوان لانشی بی آیتینا زمونگ دا موجزو سرا انا بیشکمونگا معاکم ساسو سرای مسلمیون اوریدن کی تاسو پیغام زاورما فاتیا دوان لانشی تیراؤنا تیراؤن تفقولا تاسو دوان ہوائی انا بیشکمونگا رسول رب العالمین استاذ در رب العالمین یو رسول مفرد کو لیکن دوانو خبر ایو بدل نو او دو قسمہ پیغام اغتا ورسول چیز یو تعلق دو حقوق العباد سر لے او دبل تعلق دو حقوق اللہ سر لے حقوق العباد خدا دی یا رب ان اسرائیل سر ظلم کرے دی اغیر قید کری دی غلام ان کری وید آزاد او حقوق اللہ دارے چکو پراو شرک مکو دا اللہ ربوبیت امن را غیر انکار مکو نو انا رسول رب العالمین منگا استاج در رب العالمین یو داولا خبرش حقوق اللہ او ان ارز اندہ چی اولے گا ما نازمو سبنی اسرائیل بنی اسرائیل اللہ را ندین دا معلوم شا چی دا خفل قوم فحاق چی مدد کول دا انبیاء علیہ الصلات والسلام طریقہ دا او دا پا عصبیت ممنوعہ کی نرازی عصبیت ممنوعہ اغنے جو سرائے دا قل قوم دا لکی کپا حق یو کپا باطل کی او چی قوم سے ظلم کی گی تا دا غی خلاف آواز کے دا سا فرض دی تا بکے اس دیراؤن سکے جواب ورکی جواب ورکولو کی اول دا سی کئی چیز موسیٰ علیہ السلام حیثیت ختمی او دا متکبرین و جبابرو خلقو کار قالوا اذا لم نربك فينا وليدنا ایا مونږه تا تربيت نه کړې مونږ کې وليدن په دالچال کې ته وړو کې وي مونږ تا تربيت کړې ده او مونږ ته لوي کړې او ګور زموږ ته دا خبرې کې ولبي تاو تا درن کې کړې پینا په مونږ کې مين عمر کې سنين دا عمر سانه ډېر کلونه وفعل تفارت کلتی پالتو انت من الكافرین او تا کار کلیو کار کولو ساگا چی تا کار کلیو او تا دنا شکرو نئی من الكافرین دامانا اصر کی موسیٰ علیہ السلام و سلام دل رئی رولے دے دکا آغام تایو تا خودری و ناغ کما ندب زین کی چی کم جرمو چی موسیٰ علیہ السلام قتل کلیو ناغیخ کارنے دکا کنو پالا پالا چی گردانی و تا شروع وفعل تفارت کلتی پالتا اشارو کی خبر اوکش اتنا شکری کے قالوی موسیٰ علیہ السلام فالتو ہاں مکڑے و اغکارا تیر زماد اللہ سے انسلائی قتل شوئے دے ازن پاو کیوانا منت دالی انتزن آخبرو نو ما تبتا نو چی دابا پا سفیڑ مری نما قصدن رے ہو جلے زوالین دا مانا چیز گمراہو ما دا قرآن کریم تفسیر کی سوک کئی او غلط کئی نیو داگے سبب دا واقع کی گی چې دا عربین نا خبر انسان پار زبان کی بازی الفاظ دا چې پا گنو مانو را دی او دا ہر دیتا مناسب ترغی مانا کے نو دا کی لفظ زلالت ہم دے دا پا مانا دا گنام را دی گمراہی مانا دا او زلالت پا مانا دا رکی دو ہم را دی او پا مانا دا نا خبر تیام را دی نا باو کی ما کار کرے ہو چې زا نا خبر او منی ما درا پتہ نہ و چې پس کړه بده مری پس ما نو کړه پاتې شو دا خبره چې انبیاء مسلط و سلام داونه ګنا کیږي کنه کی د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې انبیاء مسلط و سلام د ګناهونو معصوم دي د نبوت نه مخکې مورثه هم پرې ګره انبیاء نه ګنا وشي نو الله حکم کړی چې تاسو د انبیاء تابعداري کوي نو په ګنا کې هم تابعداري کوي نو اللہ اغا محفوظ ساتی او موسیٰ علیہ السلام چی کم قیفتی و جلے ہو نو آغا پا قصد قتل نو پا قصد تعدیب ہو اور اید خطائی کی قتل وی تا گناہ ندا فبرر تو زوا تغیدم منکم ساسنا لما ہر کلاخی تو کم چی ریدم ساسنا اگر ساس حکومتو پواہ بلی نو بخلما سر میرا زما حکمان پیغمبری وجعلني وزيوغر دولا من المرسلين دلئي شونا مال الله پیغمبری راك كدا گناه ان الله پاک مال پیغمبری نراك ولا دلئي گنانگار لالله پی نبوت نور كي و تلك نعمت نو دغا نعمت ده تمو نوحا چی تذباتی دغا علی ما باندی انا بطا بني اسرائيل او دا چی تا غلام انکر دی بني اسرائيل یا خو مقصد داره چی تک دا غطوه چی ما اوڑو کرو کرو و اغوا چی تا دا طول بنی اسرائیل غلامان کرنی و شپور سر پار کارنا سیغیتا نگوری کمینه انسان او سپج انسان آغا چی دا چاس لک سوی و تیادی او کبل نرس خکی نا و تیاد نی نموسیٰ علیہ السلام داوی چی تا دا خپل لک تیادی خدا دوم رکھتی سکی دی تری سوچیشتا او دوی مقصد داده چی دا کارولی وشو چی ستاو کور کی دوو سیدم دا غردی وان چی ستاو بنی اسرائیلو بانی دا ظلمونه کول لغو بچی دی قتل ول بغیر وجه نستا دا کارو کرو سبب انتوی والا قال فرعون وی فرعون ما رب العالمین تو بی رب دا مخلوقاتو تکر فرعون وی چی انا ربکم الالا ربی علیہ السلام تول زیما حتی وقت موسیٰ علیہ السلام وی چی انا رسول رب العالمین نزد پوزو چی رب العالمین سوک دے موسیٰ دا فرعون چی او دا رب سیاسیو اولا موسیٰ علیہ السلام مقام کم اولو موسیٰ علیہ السلام کی داغی جواب الور کو مضبوط نو دے اسو توجہ علی بل طرف تھا نو رب العالمین سوک دے قال نوی موسیٰ علیہ السلام رب السماوات تے رب دا اسمانونو والارد دزمکی وماو دا اغس بینوما چی دوانو پر مز کری ان کنتم موقنین کی ترتیتا سی یقین کون کی رب العالمین اگر سوئی اس بیا فرعون چل کئی صدا کو موسیٰ علیہ السلام دلائل پیش کیا اتنے خلق خراب شی تو توجہ دخل کو آرائی قالوی فرعون لیمن اغچا تاولو چیدن چا پیرو فلا تستمعون ایتا سو غب نگ دی ایسا لیتا ہوئی دا کومي خبري کوي دا وز خلکو هغه توجه اړي چې دې طرف نسبګون دي نسبتو کی او موسی عليه السلام موسی عليه السلام هغه خپل خبره مضبوطه نیولې پری دي نه قال انه موسی عليه السلام ربكم ساسم رب دې ورب ابائكم الاولين رب د پلارانو ساسو لنو دې قال انه فرعون ان رسولكم الذي يقين پیغمبر ساسو هغه ورسل اليكم كتاب تلغلي شو له مجنون ليوانه لري دوی غوسکي چې دې وو خبره باندې کی او استاد پیغمبر او تاسو تلغلي شو ليوانه ځان نه دی موسی عليه السلام خبره نه پریدي قال وي موسی عليه السلام رب المشرق زم رب العالمين جن رب د مشرق او د مغرب دی او ما بينهما او څه چې دوه مومن کریم كنتم تاخرون کې چې تاسو پیږئ فرعون هم سیاست کوي او موسی علیہ السلام چې کومه طریقه کړن دامي ذکر وکړ د فرعون سیاست دا دی چې خلق د اهمي خبرې نواړي چې کومه ضروري خبره ده او دې زمانه کې چې کومه يهود او نصارا د غوم دا خوې دي او د غوم دا کار دي لیکن کوم چې خبره چې هغه نو بقای د قران تعلیم وکي يهود خو بدا چې کوي چې تاو په غیر اهم خبرو کې اچي د بار د دې چې دیو په دې کې اړه جو زمونه توجه واوړي وتاو د موسی علی السلام تعلیم زکه چې موسی علی السلام په خپل خبره کله کولاړل او هغه خبره ته نه ګوري چې کوم پیروان کوي چې کله پیروان پوښتو چې دا خو د خپل میشن نه پریږي او په خپل خبره لګیا دی نو اوس چیلنج ور کوي او دمکی ور کوي زور استعمالي قال انه پیروان لئن اتخذت کجی تاونی الها معبود او کار ساز غیری بغیر زمانه لا اجعلنك نقاما قاو بغرزم تامن المسجونين ده جل قيشو او قيت قيشونا قال وي موسى عليه السلام اولو جيتو كاگر جما راولي تا تبشي امو بين يوسف كارا ان سبا زما پجير حكم كي اگر جما يوم كارا خبر اکڑی ازي ما جير كي قال نو اغفات به پیش کاغل رين كنت من الصادقين كي تطعي تدريشتنونا القانون غرز ولا مصالح سلام سو قلم سا فیزاہی انا سب دغ چو سو بانو مبین اجدا وکارا و پشکل کی ونزایدہو رویزو قلس فیزاہی انا سب دغ چو بدعا بیدعا تک پینو دی ناظرین پارد کتن کو دمو جزی اختیارک لی قالوی فرعون الملائی سرداران تحول اوچو چا پی رزن انمی شکا آزادا لسائرون علم جادو کردے پوادیر پو جادو کردے انکل کئی خبر ہے سنگ والا یورین دوغانی ایو پریجکم چو باسی تاسو من اردکم دزمکی تاسو نبی سیری پکل جادو وما ذات تامورن تاسو کم کوئی ماتا ایران دا غٹ سیاسیو اولی آرامیو دری قسم خلق داغ پر آیت کیو او دری وانی موسیٰ علیہ السلام تقاراول یو اب سرانو نغیب دی کارکا جتازو حکمت آلی و جادو او دویم عوامو نغی با دی قارول که دا خو پساد خورا ازمکه کیو امن خرابی او درهم دا آوق ملیان پیرانو او تویس از دین بدلی این یا غافو ایو بدل دینکم او ازیرتی الارض الفساد قصص کی بروسترش زیر اگما استاس دین ببدل کینو پریگو سر علماء غسکر او پیران یا پساد براولی او دلتی و تفسران غسکر امیان ورتوی جرگو کئی میٹنگ وہ کئی سنتا چوائی ارسی کار بکوم دا او دام دمرا وران دے دمرا چی خفل افتران نگه بکی چی تاس میٹنگ وکی چی سرہ تاسی راغ بزکو قالو اغورتوی ارجیہ دا ارجیہ لپس کی دے گنی مانی کی نو بدی موقع مانی دا کسان مختلفی خبری کروی اللہ لپس ہم دا چلو چو غٹول دکھا میری جی چاداوی محلت ورکا سمبشی چاوی چنوٹس ورکا او چاداوی قیدے کا دا مختلف خبری کنو اللہ لفظ امداز رو جتو تشامی دی یو مانای زکی ارجی محلت ورک واخاود درورت وماس ولیگا پی المدائینی پخاریو کی حاشرین اغنڈا ان کے و جمک ان کے جادوگر خود سے دیو دی اب سراوالا بعض وی مدائن نخار نم دے آتی گری دیر جادوگرو نہیں پاگی بچ خلق پڑے گا آیا نور خارون تی مرادی یا تو کرا بولی تا تا بکل نیسا ہار ان علیم ہر غٹ جادوگر پوہا چنان چندا چوشوا فلسا او پوا جاو چی صدا غم آسلانو دای ولی گن نفجو میں اثارتو راجم اکرشو جادوگر لی میقات یو می معلوم دا پار دا وقت مقرر دا ورزی معلوم وقیل ویلیشو لیناس خلقو تا حل انتو مجتمعون ایتاز راجم اکیدون کی من راجم اشی اتفاهم پا من دا امر دے لعلنا کی ریش منگا نتبی اثارتا تابیداری وکو دا جادوگرو انکانو ملغالبین کچر دیو غالب شی فرعون دمر سیاسی وو حیران چې سړی د دې حیرانی دې خبرو ته دسې نه وایي چې مونږ به د جادوګرو خامخا منو وایي کیدای شي ومنو که غالب شو اله کله چې کوله خو بیا هلته خو د موسی علیه السلام په ډله کې نه امکانو نو خلق راغونډ شو د اختر رضوا سورې طه کې مونږ تفسیر کړی او موسی علیه السلام خلق په اختر په خوشحالۍ کې دی او د موسی علیه السلام څه غم دی چې څه به کېږي فلما جاء سارت نقل چرال جادوگر قالوا ويدي فرعون فرعون تا ان لنا لاجرا اي زمون د پار بس مزدوري وي ان كنا نحن الغالبين كه تم غالب شو قالوا فرعون نعم او وانكم مشكتا سيزن قد وكل من المقربين قام قادن دي پيشو نه بي دي دي كم نه فرعون او خيرتوب دي دا جن کې چې دوی یو متعین ډیوټي والے کې دا وکوم مقربین لفظ یو ویلو نو دې کې پورا گنجائش ته نو ګدام کې دې چې لوغي پین یم مقرب دې او دام کې دې چې غټ اب ضرور کم مقرب دې قال له موسی نو ویلو ته موسی علیہ السلام اصل کې چې کلا جادوګر رااله سورتوا کې تیر شوری او موسی علیہ السلام یې ویلو بس دیو پدغه ځای کې داسې ټکنی شو چې مونږ خو په دې بانه راغوښتی شو یو چې جادوګر دی هغو چې د موسی علیه السلام مخ ته وکتل خو نورانی او دا ویل هم دا و چې جادوګر سړی مخ نورانی نه وي کم څوک چې جادو کوډې کوي د هغه مخ سپېره او ګډوډي هغه وخت هغو په شک کې شو او موسی علیه السلام خبره هم کړوه چې ګورئ داسې م کوئ که نه الله به خراب کړي نو جادوګرو کې اختلاف جوړ شو چا یې مقابله کوو چا یې نه کوو بیا لاړه ځان یې پټ میټینګ وکړلو پټ میټینګ کې دا خبره وکړه چې مقابله کوو خو که موسی علیه السلام وګټله نو بیا موږ ټول د ملګري کېږي نو راله یو ادب یې وکړو موسی علیه السلام ته وایي ته مخکې غورځئ که موږ مخکې غورځو نو موسی علیه السلام ورته وایي القوا ما انتم القون تاسو غورځوئ چې غورځوئ دیدې باندې باندې مو خلق اشکال کوي چې موسی علیه السلام څنګه هغه تر تیر حکم کې جدال تیر وکړي ان کې تیر هو ګنا ده جواب واځي دی موسی علیه السلام هغه د سینې دی چې تاسو تیر وکړي او خدا کار کولو خود خبرې یا به مکی کو یا رسول نو موسی علیه السلام تاسو مخکې وکړي زبر تاسو دا حکم ته تقدیم دی جادو نه دی جادو او په خپل اختیار کولو قال قودي اوردولي حبالهم خپل رسي ويثيهم خپل امساګاني وقالوا ويدو عزت فرعون قسم به په عزت د فرعون ان لنا الغالبون یقینا موږ به غالب یو فرعون باندې دیو تبرک وریو عزت د فرعون لکه چې د دیو په باندې عقیده داوا چې دا ډېر اوچت انسان دی فالقانو غرزول موسی موسی علیه السلام اصحاب قلم تا پیدا یې نه صاحب د غم تا چې تلقفو تیرے کل مایا پی کن سیدی دزان جوڑ کریو جادو گر پوشو چی دا جادو نلے کنا دیو آغا مضبوط جادو کرو فور قیسارتو نوغر زولش جادو گر ساجدین سجدہ کون کی بی اختیارا قالوی دیو آمنا بی رب العالمین منگا ایمان روڑے پر رب دا مخلوقاتو رب موسیٰ و حارون چی رب دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام دے داروی موسیٰ و حارون نے ذکر کئی در دی وجہ نے ذکر کئی کہ ال تکی فرعون زان رب العالمین وی ناظرین جی خلق زین کی دار راشی تی پو فرعون دی ایمان نوڑے دی نروس رب موسیٰ و حارون شیخ القرآن رحمه الله هغه خپل واقعات ذکر کول په چاول دې کې رالم نیما بزان نسا ترکاری مرکاری تیار اکڑا او خپل قرآن من رواز استو خپل کمبل او اتنم بکلو که ما بیانون کول دا قرآن توحید مسئلہ نی کولا نو آغا علاقه کی او کلو کالو خان کلو توی حال تلاونم ما تر بازی مولیانم ملگری کرو دو زان سر ابرا سکر زیده نو او جماعت کی ما اعلانو کچی تاسو اللہ بخی کینه ایزیس مسئلہ کم مولیان را سرناس کی جیزا کلا منبر بانی کینه است ما نو دی جماعت خواست دی یو بدماش کورو نو آغا دا کور نا راکارشو او دونالیز توپک کور سرو اما تیوی جی مولا کلا باباگانو نم دی واقستو نو خیر دی نیشه پدیو توپک دیوالا ما ورته چې کنن مې ندی مسئله نه علاوه بل مسئله کوم څه ماري چې ما دا وی په هغه ټوپ کرا کته کوته چې درس مليان ټول وته کې از یو ځین منبر باندې پاتې شم او توحید مسئله بیان کړم مضبوطه او دا ټوپ کې ولې ما یې څه کوي جو کوي نو ما غواړم یو ځل مرګ دې په دغري شم چې ما خو یو ګنټا څه سات مسئله وکړه توپک پناشو سرائی کتا ہوا پناشو زنی جیاو ما نظر راغے ما تے ہوئی تیرا ما تا اس کے لیے مو آیا زنی مان راولا مخوا غستا چی کم رو دے دی مولیان نتے تقید دی جو مکتول توپک نو ویرد لارا نو دلت کی ساہرانم چی رب العالمین اسنا چی پیر آو انتیزان وردنے رب موسیٰ و حارون اکلو تک چیزا موسیٰ و حارون کم رب تشریح که اغمی مراد چه اوز پیراون سیاست تا گورا چیزا سمرا و چیزا قیسا وشوا خلق عرص ولیدل و داغین روز تا وستنگ خبر آلی خلق تا تقریر کئی او داغ جادوگر مخاطب کئی شگوری دا ایمان خوب منگم را وڑای و تال چیزا ما نتا پوز و نکلو ازمانه تپوز نه بغیر تاسو مان اور معلوم شو دا تاسو مين کی څه قصره څنګه خبره واره دره فرعون سیاست تیری زمانه کی ټوله مکه چری قال و فرعون امنتم له تاسو تصدیق وکړو د قبل ان اذن مخه زمانه اجازه نه لکم تاسو ته انه مش کدال کبیرکم الذی مشر تاسو هغه دې علمکم سیرا چې خود لري تاسو جادو تاسو ګډ جوړ نه نو دمکی ورکی پر سو پتا لمون زرده که تاس بپوها شایا فخفل سزا بانی که تاس سن سزا در کم او بیئی و تا سزا وارا ولا لو قد پیو انقام خاکت بکم ایدی کم ساسو لا سنا وارجو لکم ساسو قی من خلاف عدل بدل ولو سلی بنکم خامقا پپان سی بکم پسولی بکم تاسو اجمعین تولا ولاغو پذلے کی ایمان مضبوط شیو خوش قسمت خلقو گینٹا مخ کے پکو پر کیوں اور گینٹا پس شہیدان شو تول جنت تا ورسید خوش قسمت خلق قالو اغوی لا دویرا از ذرنو پروانشتے انا بیشکم گئی لا ربینا منقلبون قل ربتا و پسیدن کیو دیتا ماری فتوی تا غزرن کی ننوتے ہو انا نکمہو یقنا منکمل رو ایغفر لنا دا کی بخنب ہو کی منکر ربنا زمان رب خطایا نازمون دا گناهونو ان کننا اول المؤمنین دا چیو منگا اول نمبر مؤمنانا یقینی مؤمنانیو منگا نالا بزمون شتا گناهونا منتو بخی اغدار چیتا پا منبانی جادویز دکلے زکر دا پیراوان دا وقت تعلیم دا جادویز دکولو نبات شانو خپل خپل تعلیمون ای نعاوه که تعلیم چون اغد جادویز دکولو چنانچہ اول سزاور کلو طول شیدان کلو موسیٰ علیہ السلام بیام فلمیشن جاری ساتلو ساتلو ساتلو منکی دیر وخوشو فاغو قل مظالم نپری غودل اللہ موسیٰ علیہ السلام پر حجرت حکم کو چتوز بکرین حجرتو کا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دخل قوم سر اوتو او پیراون پس روان شو او هاي نامنگا وی وکری لا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا اندر ای خبری اصری چیدش پی بوزا میں بعدی زما بندگان انکم بشکتاس متبعون در پسی کلیش ہویا یا تاس پسی ورس در تک کیلیش فارسل ورے گل فرعون فرعون پی المدائنی پخارنو کی آشین را جمکون کی لخکری را جمکی شیخ فل فوج را جمکی اویوی ان بشکا هاولائی دا کسان لشیر زمتون دلد قلیلون لگا تلک کسان دیوسو وَإِنَّهُمْ بِشَكَدِهُ لَنَا لَغَائِزُنْ مُنْ لَرَغُسَكَ وُنْكِرِي ذكا عالمی قوانین و خلاف تھی دی زمانہ کیم کہ سوک پسی دن دی نو بارکم دق پیرانی سیاست تھی کہ طول دنیا کافر و پخول لپیٹ کیا جیتا مسلمانین ایمان کسی او چی کم صحیح مسلمانان دی نو بارکم داوی خدا شر پسند دیو دا شدگر دیو دا دیو دا وَإِنَّهُ يَقِنًا مُنْغَا لَجَمِعُنْ تُولَ حَاضِرُونَ يَرِيدُنْ كِيُو لَدِوْنَ مُنْغْتَا تَقْرِيب دے او حاضرون ماندا چی بیداریو مُنْغْرَ دیو خلاف جنجیگو فاغر جناو مُنْغَ ہوئی سل دیو در امین جنات اند باغنونا در آق فرس در پار زبردت سسلینا شرک آفیرو او دا کپار دا قوت نامدو کا کیگا داغین مخ بغم کی کیگا اللہ پاک دا سی قدرت والا ذات تے فقفل قدرت با فقفل لاس عرض تا تفریل فاغر اجناو منگا ہوئی سل دیو درامین جنات اند باغونونا ویون اند چینونا فمیسر کیچی وکنوزن خزانونا ومقام ان کریم دا زیزت مننا کذالک دغشان وعورتنا آمون فمیراسی ورکل دغبنی اسرائیل بن اسرائیل تا فاد باہوهم دیور پسیشو پدیو پسی مشرقین فوق دا اشراق کے نور درا خطو پٹیم کی موسیٰ علیہ السلام دا خلقون سمق کی تلنے فرعون دا خلق کرتا بسی رستور روان شو فلما ترا الجمان کلشی یو بلو لیدو دو ڈالو دا فرعون لخ کرو رسیدو او مقی دا موسیٰ علیہ السلام قوم دے مقی تا دریاب دے شاعت دا فرعون لخ کر قالو یا فاو موسیٰ ملگرو دا موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون یقینا منگارا گیر کللیشو لاندی کللیشو تمل گرے خی اب غیر تمل گرے دا خوشے خی دل تکی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ولی چیلنج تر دے او قوم دا سی بیکار خبر کی چر تو تلے خبر بکری دا دی وے سو کر دین ہمون پاغا مصر کی خو سی سال چمڑا شو او دا تر خپل لازم گراو سو مکی دریا بو شان آ موسیٰ علیہ السلام پدی وقت کی خلا حوصلہ نبی قالوی موسیٰ علیہ السلام کلا شرط ہم داسی ندا تاستاز تنکیالے انما یا ربیتی نظم آسر زمان رب دے سیہدین زردہ چی ماتا بس ملار و خیام اللہ اللہ گور ایک داسی خبرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم کڑوا سید اللہ پیغمبرہ کافران خود غری راہکارش غری سور کے نبی علیہ السلام چکم ملگر و غیرتیو نبی علیہ السلام پا علم کی وقتی دا چی دا خبر رکی نظما دا وجنے کی کتا دا با تکلیف ورشی نبی علیہ السلام آغتی لا تحزن ان اللہ معنا مخبا کیا اللہ زمون سر دے حیزان ویلیسو او دا موسیٰ علیہ السلام قوم دا کمزور کیا خبر کرو نزکو انما یا ربی زما سے زما رب دے او استاسو بانی زبر وسنکم فوحینا منگوئے وکڑی لہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا ارد ردہ چیوا بیا سوا کل بار پخفل امسا بنی دریاب موسیٰ علیہ السلام دریاب پامسا وحلو فنفلق آنو جدا شو فکان کلو فرق انو وحر چار ٹکلا او ہر ہی سکت تو دل عزوی پشان دا غنڈے لوئے دریاب دا سی منسی جدا شو او دول اسلاری پکوشوی او ہر زیدہ سی لکت غر پشان را جمش او موسیٰ علیہ السلام د خپل قوم نه پیور پوری وته فرعون تیرا ورسیدو لخر وی سکو او کنو زما د ایر نه دریاب لارې کړو کړي ورځي نو عزلف نامو را جمع کړل ثم الاخرین دل ته کیغه نورو شیخ مکمل را کوشو نو الله دریاب ته حکم کو ورځ نو دریاب پر راغه او دې ټول لاړ ویوړو وانځي نامو سم خلاص کو موسیٰ علیہ السلام ومن معه سوء چهود سر اجمعين طول ثم اغرقنا الاخر انجا من قد فرستني ان في ذلك الآية بشكوري كده نشان وما كان او نو اكثر امجاد قريب كي مؤمنين ايمان نورم وإن ربك وشكستار له ونعزيز الرحيم اغالب رحم كون كيره شفراوني حلاك للو او موسى ودار ملگري او لنجات ورق للو نظم صلى صحابيت شو كنا شحلاكت دا منكرينو او نجات دا مؤمنين ده او دوی مواقع ذکر کئی دی ابراہیم علیہ السلام دی دعوی دکارا وطلو ولو لعلیم پریو بانی نبع ابراہیم خبر دی ابراہیم علیہ السلام او دی ابراہیم علیہ السلام پا قوم دا سی دنیا سا عذاب نورا گرے دی وجن داغو دا آخرت دا عذاب ذکر کئی اذ قال کلتیو ابراہیم علیہ السلام دی ابی خلطارتا و قومی قلقم سما تابدون دچا بندگی کوئی قالوا يريدون عبد من غير عبادت کو اسلام اند بوتانو ونزل من غير ذلا ایت کی پین پریوتن کی منجوری کون کی غری منجورانی قال نو ابراہیم علیہ السلام هل يسمعونكم ایا دیو اور استاد خبرت استدعونا کلی کرا بلی او ينفعونكم یا دیو پیدر شول سیتالتا او یا دو رونیا سے ضرر سوالے شی دبا کولے شی قانو دو اوے بل وجدنا بلکی ممون دلی آبانا خل پلاران کزالکی فالون تیدا شی کول مشرکین ہم تک قدرین دے پلار دیکھا قالن اوے ابراہیم علیہ السلام پر آئی تم آئی تاس ہوئی نئی ہاں کنتم تابدون او سو چی تاس عبادت کوئی انتم تاسو آباکم الاغدمون ساس پلارانو پخانو پاین ناو میشه کدی وادو ولی زما دشمنان دی کزی عبادت وکم الا رب العالمین لیکن رب دا مخلوقاتو دا اللہ اسی سنائی توکل وجه داوا چی دا خلقو اللہ منلو دا اللہ عبادت لیم کولو خدا اللہ سے نور خلق شریک کریو او ادا دا اللہ نیازولی ری مگدیو تا سوال کودیو دا سوال اللہ تاوری ندیو جن موسی علیہ السلام اسی سنا وکر چی رب العالمین نسیوا چی سوک دی زمان دشمنان دی کدی عبادتو کم اللذی رب العالمین اغزات تے خلقانی جیزے پیدا کلیں پو یا دینی اغماتا ہدایت کئی واللذی اغزاد ہوئی تغیمونی چی اغمالا تو عام را کئی وزقینی مالا سکاک را کئی و ایزا ماری سو کلا چیز بیمار شم پو ویش پینی نو اغمالا علاج را کئی و شیفا را کئی بل سوک شیفا ورکا ان کے نشتا او کسوک سوالو چی حدیث کی رازی چی گبین و قرآن کیوں شفا دا جواب دارے چی در دوانا سبب دا پارا شفا دی حقیقی شفا اور کون کی اللہ رے دو جن کر انسان دوائی استعمال کی علاج ونشی دا شفا اور کول دا اللہ سے فتش دا مبل چیتا نی نقل کی قرآن سوک نی خبر ناغ دیا چیتا سنگ گمراہ کو اوز ہم پر علارو کے دا باز خلجی سی پنجابیان ہوتی کی او آخو گردی او سا پنسوری منسوری خرسی نبا پنسورو کی دا زان نے پاکی سا دعا گانی دی کلی نیو پاکی درودی تاج دے و درودی لکی و تاوی او خبر نے جدا خلق و زان نے او شرکی دم جوڑ کڑے دے پاکی الفاظ دی یادا پی البلائی والوبائی والقحط والعالم نبی علیہ السلام تا خیتاب کی شیطت بکون کے دا بیمارو او د وباگان او د قات او د درد د خدای الله صفات مخلوق لور کول دي کفایت المفتی کی بدی رد کړي او طالبات رشیدیو کی امر ده او با کی دا ویل درود تاج سم قاتل بر عوام سو پردنس درود تاج د زهر قاتل عوام ته سپارل دي ابراهیم علیه السلام دغه شی پاور کوم چاله ده الله نه جواب سکنشته او که کم بازی از بابو تا نسبت شویده نا پا مرتبر سبب چی والنزی اللہ آغازا تیومی تونی تیما وجنی سمجوهی انبیامی جنده کئی ابراہیم علیہ السلام وی اللہ پاک مما وجنی سمجوهی انبیامی جنده کئی قیامت چی اندیاو بانی مرگ رازی اندیاو پاتشو ری آغاز دنیا پا جن ندی جن دی برزخی جن ایسی خود دنیا جن نیشتا دان بیاو جوسی دل تیز مکہ کی دی روحونے پا جنت کی دی او چه قیامت کی نبیا با دغا روحونہ دی جسو داغو سے یوزے شی خسنن دی یوزے شو والنزی اللہ غزات اتماو چیز تمل رم ایغ فرلی چی بخنو کی ما تخطیتی زمان خطاگانی یوم دین پورز قیامتا انبیاء دا گناہون نپاک دی و دین مراد الخلاف الاولا کارون دی چاگر داغو نصر دل شوی نزکی تابیر پا گناہ وقت لگ لراغو کمال خوف تیار دا اور انبیاء ایزمار با حبلی و بخماتا حکمن پیغمبری والی اقنی ما پیوز کبی صالحین دنی کانو سرا حکم پیغمبری تیم مراد دا ای سقامت پا دن کی یا کمال دا علم سر دا کمال دا عمل نا او ما دا صالحین سر یوزے کا نا تعلیم دا امد دا پار پیغمبران دا دعا گانی کی وجعل لی وگرزاو مالا لسان صدق جمع دا رشتیاو فی الاخرین پر استنو کے دا انبیاؤ دا طریقه دا شاگوی منگدا چی جون تیر کلے چی روز تا خلقا بیاد آغی خذ کر کئی بد نکئی لسان صدق ابراہیم علیہ السلام دقا دعا کئی او دقا کوشش کئی جنازت تیر شوا دا نبی علیہ السلام مخیطا نبی علیہ السلام دا زنگ تڑیو خلق ہوئی لہا کہ دا دیر خسڑیو او دا دیر نیکو کارو خلق بینتنگوال خسڑیو اب چیسی پتو کو نبی علیہ السلام وجبت سرپار واجب شو بل جنازت تیر شوا نبی علیہ السلام دا سڑی سنگو خلق ہوئی دیر ناکار سڑیو خلق بتی تنگو خوشو چی دیر مرشو نبی علیہ السلام وجبت واجب خوابو تا پو سکلو چی مخی مواجب رستا واجب سمقصد وی آغا مخی سوی دا غدا پار جنت واجب شو دی رستا سوی دا پار جانم واجب شو او دا ساسو با گواہی بانی انتم شوادا اولی اللہ تاز دا اللہ دا طرف نا گواہانی پا خلق مجھے او سوی غلط جون تیر کی نو خلق دا آغا صحیح گواہی ہو کی اللہ پاک دا خلق پا وجبان دی اگر جنت ورکی او چی غلط جو نے ترکڑا ای خلق پا اگر غلط گواہی کنے بجانم تی او اللہ پاک دا خلق دا گواہی خیال ساتی دام یو حدیث کشتے یو ظل دا نبی علیہ السلام مخیط جنازت تیر شوا نبی علیہ السلام تا پوز و قدا سلے سنگ دے پا او موقعان صحابوی تیدار دیر خسلے اللہ جبریل راولے گو نبی علیہ السلام ته وی د الله پیغمبره دا خلق چې څنګه وای دا تر دې کې نو ډېر ګننګار کړو غلط کړو او الله وی ما دې جنت ورکړو د دې خلقو په گواهی باندې ځکه چې ظاهر د خپل ژوند خلقو مخکې تیر کړل او خلقو صحیح گواهی ورکړه کنه دا نه دې ګننګارو دا سنت د انبیاء علیهم السلام دی چې انسان دا دې ژوند تیر کړي د الله مخلوق تنګ نه کی غلط بیا دا غد پر خ گواہی کی او کدا جو ان تیر کی اللہ مخلوق تنگ کی لاو غلط گواہی وا گواہی اللہ پاک کی تلے کی وتكون شهداء علی الناس او جو تلے کا جو ان تیر کی نو یو جو ان دام دے بل آیا ان کی جرازی دے شهداء مبارک جدا جو ان دی دی یو تفسیر پا کے دام دے کی جو ان دا جدی ذکر خیر کی جو دنیا کی ابن جوزی رحمہ اللہ جی دا پارا قصہ ذکر کڑی وا کتاب الاتیا کی دشن اور تبقی واقعہ اغوی چی شن دائیو سڑیو اور دیر اخیار سڑیو او داغو ہن درشتی ما ملوا ناوی رزم سنگ اخیارم زان دقتی اخیار اخیار گورم او دا کمقلی زنانت رشتاو نکانشم کولی نو بس داغو پا طبیعت با زنانه نبرابری دا او دا عامی زنانت اغا نکانه کو دغا شن نمی سڑای او زلپ پلار روان ده یو سڑای پا سرلی سور ده ده پیدل روانو اغا سڑای راغلو سرلی و تا ودر والا او اغا شن نمی سڑای تاوی چی راوخی جا زان چی راوخی جو پا سرلی که نو مزل ډیر دی روان دی هغه سره سره یو چې چا څو دی هغه غلې نه شنم غلې نو څو وخت پورې چې غری تلنو هغه شنو ورته وی اسري ته چې سړیا تمې سره کزري سور کم اکار شو ته ته په دې ته ما په سره راوخې څنګه تما سره کزري سور دې زما مقصد شن غلې چې ورو یا سره کما کنه نه دی مخې تلاړه تلاړه نو داسې پټی پټو کې پسر ولاړ نه پخې دو ته نږدې نشن تپوز کو چې دا پسر خوړلې شوی دی ختم شوی دی او که نه پاتې دی نه دی خوړلی شوی او نه دی ختم شوی سړی بیا کار شو ستا مازغه خراب دي خلک خو لا پسر رودلی نه دی د هغې نه دانې تو دا خوړلی شوی دی او که پاتې دی شنتې بیا غلی شوی رقم غلی نه پېږي مخکې لاړه نو په یو مقبره باندې تېر شو مقبره کې خلک راجمع شو دي او قبر کړي او لګیا دي خو دالي مدالي عشن ناظرین تپوس وکړو چې دا خلک چې دا قبر کړي دي کوم سړي د پاندا سره منډې که ژوند دی هغه سړی بیا کار کوي ستا مازغه نه دي خراب تا خو نو زما مازغه مړه څوک دا کوي کړې خو منډې نو ځکه والا خلک قبر کړي که نه څه خیر راولو خپل کور ته راورسو دغه سړي چې کوم کور کینو یو ځای کې او دا هغه لور طبقه د هغې نوم ماشومه غوندې کې وه هغې ته یاره بچې هلته یو ځای ونې سړی مې را پورته کړی دی او دماغ یې راله په ټول لار خراب کړی دي خو زه خوراک ورله تیار کړی چې ورې ویسو او ځای خو ډېر خفه کړی یم ما ورته ښه کړی دی وایي څنګه بابا وایي هلته کې پیدل روانو نو ما په سړی را وښېدې نو تېرېدې خو هغې ما ته وایي چې ته نه سورې کدې سور بیا دې خو اپس له خل خورو دی نو دی وایي چې دا فطر ختم شوی که نه دی خلق قبر کې نه دی وایي دا مړی لکې دي که ژوندې ده او خیار وایي بابا دې خو یو مقصد و وایي ته چې تا چې هغه په سورلۍ کېنو نو چې تاسو را روان وایي نو خبرې هم کولې که نه هم کولې وایي نه او ځام غلی وم هغه هم غلی وم وایي د هغه مقصد دا و چې دا سفر دی په سفر کې درېشي بوټ سوټ نه شي که نه سفر کې ګرانېږي نو تا ته وایي چې ته قیزه شروع کړې چې دا سفر آسان شي او که نه زه قیزه شروع کړم چې دا سفر آسان شي نو که تا شروع کړې نو سفر آسان شوی لکه تا چې شروع کړی او که هغه شروع کړی نو سفر آسان و لکه هغه چې شروع کړی ښه بچیا دا خو ډېره رښتیا خبره وه دا پسل باره کې چې نه تپوس کړی و د هغې مقصد دا و چې دا خلک غریباران دي که مالداران دي که دا خلک غریب وي نو دوی به د بازار نه سوداګانې کړي د دې جنت دپاره خو د پسل رودل او ټول بځي بازار ترې حواله کوي لکه مخکې به خلکو چې دا ګوړې را وړي ویل که اوس هم ځینې پره د کوستان کې خلک ګوړې وړي د دوکانداران نه وایه لوکان چې را وخته به تاسو در کوو نو که غریبان نو بس فصل باسې وړی دا خوړلی شوی دی ولاړ دی خو خوړلی شوی دی او که نه دیو مالدار یي نو دا فصل به دیو خمبو ته چې نو دا نه دی ختم شوی دا مقصد بچې دا څه خبر دا خو خبره ده وایي هغه درېیم چې طویل و دا سړی مړ دی که ژوندی یم د هغې مقصد دا و چې دې سړي په دنیا کې څنګه ژوند تېر کړی دی ښه ژوند یې تېر کړی که بد که دا بد ژوند تېر کړی دا مړ دی دا وړو خلک دا یادې هم نه خو که یادی نو په بده به یادی او که د ښه ژوند تېر کړی دی دې مړ ځکه چې هر څوک به چې دی یادی نو دعاګانې به ورته کوي او ښه ذکر به کوي دی ژوندی بچیا دا خو تا ښکلي خبرې وکړه دا سړی خو ډېر هوښیار معلومېدو نو هغه سړی راغلو او شن دې بار وي چې لکه تاسو زه ډېر ښه پکړم په دې لارې خو زما یوه لور د وړکو غوندې یو طبقه یې نوم دی واسو ستا دې خبرو ډېر ښکلي تعویلات وکړه بس دا پورې ونښته وایي دا لور به دې اوس ما نه راکې دا هوښیاره ده ما همدسې ښځه غوښته دا قسم دې پورې وکړه چې ښه ژوند تېرول دا د انبیاو سنت دي هغه وایي وروسته زموږ ذکرې خیر کېږي ابراهیم علیه السلام به کله تېر شوی او اوس هم د هغه خلک نوم په عزت سره اخلي دا جن بیا کړی تیر شوی داغو نوم خلق پیدا او داغو چې کم په مقابله کې و دا غواړو څوک نوم لري کاری نه بدلی او ځان نیما وګرځي نو ورځ ته جنتی نعیم د وارثانو د جنت دګ نعمتونو وغفر لی ابی او بخنه وکي زما پا باتا وغفر لی ابی او بخنه وکي زما پلار تا انه بشکر کان من الضالین د گمراهانو نه ده کدا دعا پجونی نمانا ہدایت اور توقی توفیق بیمان اور کے او کچر تا دا درست وقت پاری دمر نپسی دا وقت چو ابراہیم علیہ السلام نو منشوے دعا دا مشک ولا تغزین یوم آمشر میں یوم یو باسون پاورج جورا پر تکی ریشی یوم لا ینفع پاورج پیدا منشی اور کولے مالن مال ولا بنونا و نظامنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت رشن ابراہیم علیہ السلام مدخل پلار سرا ملاوش کیا دا غازر نمو او دا عذر مغبا تک توری او دا چی گرد و غبار با پی پروتی. ابراہیم علیہ السلام با توی چی بابا ما تا تنوی چی زما خبر او منا نو پلار با ارتوی فلیو مالا آسی بچیان نن بتا نا فرمانی نکم او تا خبر منم. ابراہیم علیہ السلام با دا اللہ پا دربار کی سپارش کی چی عربی انکا وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون اذا ما رب اتا ما تو وعدہ کرو جزا بجی نشرمم قیامت پورد او فا ایو خیزن اغزا من ابل ابعد کمشر من دگی با دیر زیادت اذا ما دا پلار حلق شوینی کتا پا دی حالت تے خلق پڑاو گڑ وقت نو اللہ تعالیٰ با ارتوینی حرمت الجنہ لکافرین کہ ابراہیم اما جنت پا کافر و مشرکین حرم کرے رس کافر دے مشرک تے بیا بد ابراہیم علیہ السلام د نفرت د پار د پلار نہ اس د پلار نفرت پیدا شی. ابراہیم علیہ السلام تب ہوئی لیشی انظر ما تحت رجلك د فون لکتا ہو گورتا چکر ابراہیم علیہ السلام ہو گوری کتا ندا سے د کوب پشان یو شکل بہوئی نی آغا وداز کو گندگو کی بس خواب خواب روتی دی ابراہیم علیہ السلام شکل بدل شوئی دی کوب علیو انتی یاد چی برگٹائی نبز ابراہیم علیہ السلام باتی نفرت پیدا شی او بیا مداد لاسون اخکون ووی نیولی شو جانم تبو غرد ولی شی یوم لا ینفع مال ولا بنو آغا ورز چی مال زامن با پیدا نشو ورکوالے اللہ منات اللہ مگر سوکی راوڑی اللہ تلی قلب سلیم ضرور اغاز اللہ چی خالی دا بدعتنا مطمئنی پا سنت قرطبی وی اغاز اللہ چی سالیم وی دا اعتقاد باطلنا دا منافقتنا دا بدعاتنا سمرقندی وی عبداللہ ابن عباس وی سلیم من بغض اصحاب النبی اغاز اللہ چی اغا روغ وی دا بغض اصحاب النبی علیہ السلام اور تفسیر سراج المنیر وی سلیم من الجہل والاخلاق الرذیلہ اغاز اللہ چی بچ ہوئی دا جہل اور ناکار اخلاقنا اور بعض معنی کئی سلیم یریدن کے لالان اصل کی سلیم اغاز اللہ توی کی پاکی ہمیشہ یو دردی دا مخلوق دا پارا کی دا خلق پا کم طریقہ دا غلط کار نفریدی اور سیلہ اکتروانش دیتا قلبی سلیم ہوئی عزبت الجنت و نزی بکڑی جنت للمتقین پرزگاران ہوتا و برزت الجحیم و نزکار بکڑی جانم للغاوین سر کشان ہوتا و قیل و غریش لهم دیوتا اینما چر تدی اغسو کنتم تابدون تی تازی بندگی کولمین دون اللہ ما سوا دلانا حال ینصرونکم آیدی انداد کولیش استاسو او ینتصرون یا بدلاغی تیشی فکوب کیبو سیٹائی پا سیٹائی بکلیش دوی پیا پری جانم کی ہم دیو الغاون او سر کشانا فکوب کی وہ سیٹائی پا سیٹائی بکلیش دوی نسکور بکلیش دوی و جنود ابلیس او لسکر دی ابلیس اجمعون تول قالو بوئی دیو و هم او دیو پیا پری جانم کی اختصیمون جگڑی بکیا آمشران او کشران بدیو بلس جگڑی کے جانم کی صلی اللہ قسم پا اللہ ان کننا یقننو مغلقین ضلال مبین پا گمراہ اخکار کی انہو سویکم کلچم برا براولی تاسو برب العالمین در رب دا مخلوقات سرا وما عدو اللہ نا اونن گمراہ کل مغلقین للمجرم ہن مگر گنانگارو ومالنا نبذم دبار من شافعين سوق دبارش كون كي ولا صديق عميم ندوس قرم فلو أن لنا كرتن نو كچرتا يقينا ويزم دبار وابس كي دل دنیا تا فنكون بشوه من المؤمنين المؤمناننا زګې ویلې کې دنیا جون قیمتي جون دي حالت به ارمان کې چې موږ دنیا تلاب شو ان فی ذلک به چې بدی کې لایت نشان او ما کان کرو نو جات دې کې مان نه ورونکی ان ربک له هو العزیز الرحیم دې کې تار غالب رحم کون کې ده کذب قوم نوح للمرسلین دې مو واقع ذکر کړي د فارد نجات د مؤمنانو او د هلاکت د منکرین نوح علی السلام واقع کذبت تکذیب کلو قومونو قوم دنو علیہ السلام المرسلین دلی گلے شو اذ قال کلتی وی لهم دیو تاقوهم ندی ورور نوع انو علیہ السلام علا تتقون ایتا سنینے گئی انی بیتی کذب لکم سالد پاریم رسول امین رسول امانتگر فتق اللہ دالان ویرے گئی فاتیعو نیزمائی تاعتو کیا نا تقوا پا احکامو کی رازی ایتات تیرین دا پا آمال کی رازی نغزی اول دل فتق اللہ عقیدہ برابر کئی فاتیعونی زمائی تاعتو کئی فاقیدہ کی اورو تفتق اللہ وی دا لان ویر گئی پا احکامو کی زمائی تاعتو کئی پا عمل کی وما اسألکم زنگوارم سنالی پدیبانی من عجر انسا عجر و مزدوری ایسے نگوارم ار پیغمبرم داوی ان اجر یعنی دے زمان اجر الہ الہ رب العالمین مگر پر عبد مخلوقاتو فتق اللہ دا لانوی رگی پا کامو کیوا تیونی زمان اتاعتو کی پا عمل کے قالوی روانو منو لکایا مگر تا تصدیق وکو واتباک الارزلون او تا تابیداری کرن دا کمزور خلقو سکو خلقو رزلان ارزلون جمع دا رزل سپکتوی نباتل پرستو دا اقنا دا انکار دا پارا کما اسباب دی یو دغه دی چې هغه د پرستو ملګرو اعتراض کوي دا دی چې یو دی چې یو دا دی دا زوړ یو کیسه ده ثقافت ته قال نو ویلا نو علی السلام او ما علم یو نشته زما علم بما کان یعمل پاس دی کوي ان حساب هم نشته دی سب الا مگر الله ربی پر ازمالو ته شرم کې درته کوی دی وما نمی تارید المومین و زنیم شلون که مومینانو لرا ان انا زنیم اللہ نذیر و مبین مگری رون که اخکارا قالو ویدو لیلم تنتهی کجر تمن نشویانو اینو لتکونن نغام غطبشی من المرجومین دوش تریشون پا کمرو کمرو با دی منگو ولی قالو نوی نو علیہ السلام ربی ای زمان ربا ان قومی بشک زمان قوم کذبونی زمان تکذیب اپللو فابتع بینی نتا پیسلا وکا زمان پر منس کیو بینون دیمان کی پتان پیسلا ونا جین اخلاس کی مادر اومن میں اوزو زمان سردی من المومنین دا مومنانونا فان جاینا ونا مخلاس کو دادر اومن محوسو کیو دسرا کل پل کل مشون پا کشتے وڈاک کلشوی کے سما رقنا بعد الباقین بیا منگڑو کلا پس داغین باقی ماندہ کنو علیہ السلام داغ ملگر لام نجات ورکللو ناغنو رام پا دریاب کیو ڈوک کللو ان نبی ذالک بشکوری کل آیت نشان دے وما کانا کرو مومنین نوزیت پر ایک ایمان روڑن کی و ان ربک لہو العزیز الرحیم او یقین انسار و غالب رحم کون کے لئے کذبت آدن المرسلین تسلو رمواقع ذکر کی اللہ مومنان تنجات ور کی او منکرین لحلاکت ور کی اگرا لہود علیہ السلام قوم تا ادا دیر سرکش قومو دنو علیہ السلام قوم چی سنگ سرکشو وچی دا حود علیہ السلام خبر او نمانر انکار اکلو نحلاکت نوت کی مواچول او حود علیہ السلام او داغ ملگری نخلاص کل کذبت تکذیب کلو عادونی المرسلین آدیانو لگلے شوتا از قال کل چیوی لهم دیوتاقو هم ندی ورور حود علیہ السلام علا تتقون ایتا سنے ری گئی انی بیتی قضا لکن سا زفار رسول امین رسول امانت گریما فتق الله ذا لا نويد هي واسي زمان تاسو کوي وما اسالكم زنه وارن سنالي کوي باندې من اجر انس اجر ان اجر يعني نه زما اجر الا مگر على رب العالمين پر رب مخلوقات اتبنون ايت از جوړوي بي كل ريين بارو چب زباني ايتن نشان تابسون ستا صحابت کار کون کی ایو نمرا سی غنڈائی کتی و پا غنڈو باندی بے قلاغانی جوڑا ولی آباک بے قسم آقسم طریقی کولی تو اسے دو بکی خاص نگو آچی دو نمائش دپار او دریا دپار او پیوبل باندی اسے توالی دپار و تتخیزون من ثانیا او تاز جوڑاوی بنگلی لالکم تخلودون کی ریشتا سمیشی تیسی بنگلی جوڑاوی لکه تبایتی منگا میشی و ازا متشتم اکولا چی حملک کوئی متشتم نو حملک کوئی تاز جبارینا پدا سا کسی ظلم کون کی زیتے کون کی ایا معلوم شدا خبران دنیا کی دم رزانی یو کور جوکلا چی صرف صاحب کی جون کرشی دا مقصود نرے حدیث عبداللہ ابن عمر دے امام بخاری نقل کرے دے و یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمان جسی سی سونی والا بعض روایتی کی اگر آجی اما تیوی چی اے ابن عمر کن کی دنیا کا انکا غریبا دنیا کی دست جن کوا لگتے چی مسافری اوابرو سبیلیا پلارتی ریدن کے ایمان ترمیزی و سرا دال پاسی و اکر لی وعو دنب تک امینا صاحب القبر او زانش میرا واپا قبرونو والا کیه لکه چیزا مڑیم چه دا طریقه چا کولا دنیا محمد دارو دکی نیش رات لی دیو سد دا نبی علیہ السلام پا عبداللہ ابن عمر دا چا اثر کرو چه دا بخاری کشتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بوی اذا اصبحتا اب دا خطاب کو اذا اصبحتا فلا تنتظر المساء و اذا امسیتا فلا تنتظر الصبح چه کلت سهار کی نده بیگا انتظار مکوا او کلت بیگا کی نده سار انتظار مکوا چه بیش چه بیگا تا تپات نشی او یا سار تپات نشی دا چه سر پیشو او دیو با ظلمون کول زیادی بے کول نویزان بتشتم بتشتم جب باری چه عملک کوئی نو عملک کوئی پدا سهار کی جتا ظلم کون کیه فتق الله ان دلان ویری وی واتیونی زمای تا تو کی وتق الذی ویری وی دا غزر نامند کوم چې تاسو انده دې کړی دي مه ما پاوس تعالی مون چې تاسو پیژنې امند کوم تاسو انده دې کړی دي انا امین پډنګرو بنی نا پزامنو و جناتین په باغونو او ویونین پچینو انی به څنګه دا خاف یری کوم علیکم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دور زیلینا قالو وی دو ثواون برابر دارینه پنګ باندې او حال تک تواکی عملم تکو مینل وایزی نیت نه کیږي دا واسطون کنا کمنګ ته بیان کیو کنه کې کومګه یو شانی تا خبره منلو ته جوړ نه یو او ان هاذا نه دی لا خلق الاولین مگر دروغ د په خوانو دی تا تاسو په خوانه کې دی مخکم کولی خلاص و ما نحن مغنی بی معذبین عذاب رکړی شوی فکذبوه منو تکذیب کو د داود علی السلام فالکنا نو هلاک ردی ولرا ان فی ذلک بشکوری کی آیت النشان دی و ما کان اکثرهم مؤمنین نو جات پر کی مان نورن کی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكْلِ تَارِبَلَ وَالْعَزِيزُ رَحِيمُ غَالِبُ رَحْمَ كَوْن كِلَ كَذَّبَ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِنْ زَمَوَا كَذِكْرِ كَيَا تَدَاوِي رِسُلَ دَفَا يَا نَجَاتُ الْمُؤْمِنَانَ دِ وَهَلَاكَتُ الْمُنْكِرِينَ وَجَاهِدِينَ دِ يَا صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْم خَبَرَ لَا يَا صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْم يُتَرْكَش قَوْمُ اللَّهُ غَرَاوَلِ بُ چا چې دا غو منلا هغه الله بشکلو چې انکار کړو ظلم کوم اهلاک شو کذبت تکذیب کړو سمود المرسلین سمودیان ولې غلې شو اذ قال کله چې ویل هم دیو تاقوهم دی ورور صالح صالح علی السلام الا تتقون آیت تاسو نه ریګا یو هغه دنه سموي انی میشکزا لکم تاسو پاره يم رسول رسول امین امننگر فتق اللہ نو دلانا ویرگی واتیعونی زمائی تاتو کی وما اسألوکم زنوارن صلی اللہ علیہ پری خبرو بانی من عجرین سا عجراؤں پیتے ان عجرین دے زمان عجر ان لالا رب العالمین مگر پر عبد مغلقاتو آتو ترکون آئے تاز وپری خود ایسے پی ما پاس کیا ہونا چی دل سلی آمینین بے خوفا تاز بھل سے ہمیشے اتو فی جنات پا باغونو کی و ویون پا چینو کی و ضرورین پا بسونو کی و نقرین پا کجورو کی فلوها چغن چکن داغی حبیم نزدی نزدی یا نرمو دیکی نزدی پاتی کی رئی وطنی تو نو تاثرہ شئی من الجبانی دغرن بیوتانا کورونا پارین پکاری گرئی سرام یا مارتا چلون کیا یا دیو دا غرون دا چی تراشل واقعی بزانا کور جوڑ کن او پورا انجینیری و دیو تا معلوم وا لانی دا سمی نبی و تا دا چی روڑ اس طرح و پا غر کی کو گو گو بے پاکی دن آبادی و زان زان خفی مدائن صالح حجر مقام کی واقعی دے دا مدینی منورینا اتیا مل پاسلبانی المقام ندیو دے اوزم ندیو اغا نشانات شکے فتق الله ان دلانه ویری کی واسی یونی زمای تا تو کی انا تو ایتو تا ویداری مکی امر المسلمین دکار د جاتی کو ان کو الذین اکسانی فی دون اجری فساد کی فی الارض پزم کی اور ایسی ہونی زان کیا فساد شیری او کو پر شرک گنا ہونا قالو ان انما انت بذکر من المسحرین د جادو کړی شو نه پتا جادو شوی ذکر غړي وړي خبرې شروع کړې ما انت تنه الا بشر هم مثلنا مگر انسان زموږ په شان فاتین روان دي آیت انها ان كنت من الصادقين کته ته یې تدریشتونو نا تعجب خبره داوا چې خپل مثل خبره نه منله او دا ادناش عبادت دیو کولو نبوتانو عبادت دیو کولو چه اغر دیو نا ادناو نا دا اللہ قانون دے چه سو کم دا سی کئی چه دا حق خبر نمانینو اپ ادنا مبتلا کیج آلن اویلا صالح علیہ السلام ها دیهی دانا قطنو قدلا شربون دید پار بنمبری ولکم اوستاز پارا شرب یومی معلوم نمبر دو رضی معلوم فلا تمسو عمر سویت بیسو ان تکلیف فیاخوزکم نوبنی تی تاثر عذاب یومی نازیم عذاب دو رضی لیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی تکل صالح علیہ السلام خبر پیش کلنو قوم ورتوی که تصادیقی نو تا دعاو کرا شیده غرن زمون دا پاره اس رشانو که پیدا شی او دلسو میشت بلار بی نو تا اندا کارو کا مون بوتو گورو او دیو بوتو برازیر دین بو بس کی او دغتی مونگ لبا شودر آکی دا مطالبه چی کل دی وکلا چی دا غر نده چی وکر آوزی و دا کانی پرخینا صالح علیہ السلام حیران شد دا بسن کی فکر ایک اولو جبریل علیہ السلام و تیز و رکات موزو کا و اخفض رفت سوالو کا چنانچی صالح علیہ السلام دا چی وکلل دا غر پرخ دا چی پارکت کی رالا او دا غیه نوخ را اووتا او دا قومخی تا پریوتای ننسو میاشتو بلار بوخوا او دا دیووتا کاتاوی سلنگ شوا بچه یواتو او اوخ دا چی عجیب اوخوا چی دیوولی دا نبیاو هم هنزین خلق و فیمان راولو خواک سریت انکارو بارحال او باوی حال تکی دا او بو کمیو نبیو ساروی بایری دل نغیره صالح علیہ السلام او دوی ایمان قران اورو غره وو کی تو تکلیف و نرسوی یورز دا اوخه او بس کی یورز دا سال ساریو بس کی او چې دې ته تکلیف و نرسوی کنده عذاب سره مخامخ کیږي فاقروان دې زخم کلا غیلرا پی ولا کټکلې اکر اصل کې دې ته وي او دا کارم بدکار زنانو کړو فاحش زنانو وی راو دا چې ویلو چې چا دا وخه مړ کړه نه یې زبو سره لور بول ورکوم زبو سره نکاح وکړه نو قزار او دا یې تعریف چې چې بدبخت انسانانو اپلار کې کینا سو چوغ راتل نه یو پی دغش گزارو کو ابل چوراواله تخفی ور کټ فاصبحوا نادمین نو دی اوګر دي دلخ پیمانه هر متحیر وګز چوتو کو صالح علیہ السلام چه خبر شو دیر خپش و یعظام برازی دریو رزی پس اول رد که بستاسو مخونا اغس رکی گی پا دوی مورز بزدی گی پا دری مورز بطوری گی چه کل دا قصه شروع شو آوی مونگو غر شو خو صالح گو رجی نخلاص نش صالح علیہ السلام اللہ پاک استلیو قل قوم سرع و پا دا خلق و عذاب راغی و اغزاهم العذاب نونی و دول العذاب ان فی ذالک بشکری کی لایت نشانی و ما کان اکثر عموم من نوجہ پر ایک ایمان نورن کی و ان ربک قوی سکتا رب لہو العزیز و رحمہ غالب رحم کون کہہ رہے شکرگم و آخر ذکر کئی دلوت علیہ السلام دا قوم ذریع مسئلے دا پارا کہ اللہ مومنان تنجات اور کئی اور انکار کون کی حلاکی خوگو را دلوت علیہ السلام قوم ایسا ہم دیسے ہوشو کذبت تکذیب کرو قوم لوتین المرسلین قوم دلوت علیہ السلام دنے گلے شو اذ قال کلتیو ایلوم دیو تاقوم دلیور لوت علیہ السلام علا تستخون ایتاز نیری گئی لوت علیہ السلام دلیو رور نو نسبی لکن لوت علیہ السلام شو دان عراقو او کم قوم تکیدے لے گلے شو اردن چو اغاربو دے پارسیو پارسو پارسی زبانو داغو زبانه ایزه کلیو و سنگه چه رور در رور خیرخواهی نو دام در دیو خیرخواهی کدیو ایتا اخووی خیرخواهی که اون که و در دیو اینی میشه کذا لکن سازفار رسول امین رسول امان کریم فتق اللہ اند اللہ نوی رگی وافی اونی زمانی تاتو کئی و ما اصالکون زنو غالان سنالی پدی بانی من عجر انسا عجر و مزدوری این عجریانه نه زمان عجر الہ لارد العالمین مگر پرود مخلوقاتو اتاتون ذکران ایتا سرات لکوی علکانو تمن العالمین دم مخلوقاتنا خواهش پر کول دپارا و تذرون او تاز پریگ دی ما غصا خلقات پیدا کردی لکم سو دپار ربکم رب رساسو من ازواجیکم دلی بیان رساسونا بل انتم قوم عادون بل کتاسی و قوم یعی عادون تجاوز کون کی سیل آرام خطا کرلا اینا تجاوز کرلا قالو ویدو لیلم تنتهی کچری تمنا نشوی یا لوتو اے لوتا نتکون النخام خاتبشی من المخرجین دوی سلح شونا قال نوی لوتا علیہ السلام انی بیشک ازو لعملیکم دا پار دا عمل ساسی من القالین دا بغض کون کنیما تاسو عمل زمان ری خدا زبر گرم رن بی اے زمان ربا نجینی ما اخلاس کی و آلی زمان آل من ما دا سنی عملون چی دیوی کئی فنجینا او نمخلاس کو دل رو آل و آل دا جمعین طول الا عجوزن مگر یو بڑای پیل غابرین پر استفادی کی دن کی چاگر دا بی بیوا آغی من نورا وڑی منافق وا دا قوم پا ترب بانیوا چازاب را غینا پا کیم لارا لگلا شوا تم دم مرنل آخرن گیا منگالا کرستنی وام سن علی مطارا امون بارانو کو بڑی بانی باران نکانو باران فسا آمتر المنظرین نوڑیر بند باران دے رولی شو ان فی ذالک لآیا بشک بڑی کی نشانو وما كان اكثرهم مؤمنين وجاءت بهم كمان نورن كي وان ربك هو بشك تار بل هو العزيز الرحيم اغالب رحم كون كيره كذب اصحاب الايكه المرسلين اخر واقعا ومواقعا جل باق مؤمنان النجات ور كاي و انكار كون كي هلاك اي وګو راد شعيب عليه السلام قوم حرام دايش شو ده پان بیاو کی دلوت علیہ السلام قوم چې کوم قوم ته ویلې غلې شو او د شعیب علیه السلام قوم چې هغه ته ویلې غلې شو په دې کې کوپر شرک مو خو په دې دوانو قومونو کې د کوپر شرک نه علاوه بل جرمو د لوط علیه السلام په قوم کې خو ذکر شو چې نارینه او سبا پیری کول او د شعیب علیه السلام قوم سرمایه دارانه نظام والو انا خپل کې کمې کو او پر دې حقونه به د خلکو حقونه به د باوهل اغیستل به دې وجه نوح علیه السلام او شعیب علیه السلام د دې دوانو منکرات رد کړی دی اجې قوم نه لې مې نه پریو عذاب راغلی کذبا نسبت دروکڑا اصحاب الایکتی خواندانو دے زنگل المرسلین نگلے شوتاو پیغمبرانو تا نشویم علیہ السلام قوم تے اصحاب الایکوی او مخی صورت عراب کی رغلی ویدا مدین اخاهم شعبا چی مدین والو تا مشعب لگلیو نده قوم دا بن والو که مدین والو سوک تفسیر ابن کثیر وی چی اصحاب الایکا و اصحاب مدین دا یو قوم دے دیو انده نو شعب علیہ السلام تقریر هم یو کرده او پا دیو عذاب هم یو شان راغلی خوبانی و بسرین دا وی چنا دا جدا جدا دی زکا اللہ پاک دا مدین والو سر کرن دا وی چی و الى مدین اخاهم او اصحاب الایکت ریس ندی ویل و الى اصحاب الایکت اخاهم بلکی کذب اصحاب الایکت دی نو اصل کی شعیب علیہ السلام مدین والو تولی گلے شو چی دا دبی را دری وی او مدین پاوا کی بین الاقوامی منڈیوا دنیا دو سفری بکیری یو کت سفر و بلبر ودا جراتلا او قوم چی ونمنلا او پاوا عذاب را گئے نشیم علیہ السلام دغین پس زنگل کی سخلق و سیدل او دغا مدین اثر علتیم شیو اگی پسیلاو او اللہ علتی ولیگو ناغوم انکارو کن پاوا ما عذاب را گئے وحدت دا تقریر چه شویر نغی وجم دادا چه دی دوانو قومونو کی مرض یوو نزکه یو تقریر دی علم تعظام اگر دوانو جدا دی مدین والو چه کم عذاب را غلیو نو ازل زلوا او اصحابو نی کمانا چه عذاب را غلیو نو وریزو پاکی بیا وورو نزاب پا دوانو جدا را غلیو نو دیو جن صحیح برمدارا چه دا جدا جدا قومونو دی یو قوم نده اول مدینو علاو تتلیو دا غینا پس اصحابو لیکت تتلیو دا دا اصحابو لیکت ذکر کئی اذ قال کلتیو الام دیوتا شعب علیہ السلام علا تتقون تاسو نئی گیا انی بیشکزا لکم تاد پا رسولون امین رسول امانت کریم فتقو اللہ ندا لانوی ری گئی واتو یعونی زمائی تاعت وکی وما اسألکم زنوارا سازنالی پریبانی من عجرین سا عجرہ ان اجریا نده زمان اجر الا مگر انا رب العالمین پر افد مخلوقاتو او پل کهل پیرا کئی پیمانا ولا تکونو مکی گئی من مخصرین ده کمی کون کنا چه بل لکم ورکوئی او زان لکور اغلی وزینو تولکوئی بالقصاص المستقیم پر دنڈائی برابر بانده دیو پر ای تول کی مختلف طریقی وی کانی ساتلو زنی با درون و زنی با سپکو چه دبل نبا غیستنو درون کانه میخو دو چه بل نبا ورکون سپک کانه میخو دو او دیا دندرو کیم دایس طریقه کلیوا یو طرف بے نره او بل با پیڑو نره بلندو او پیڑ با اوگد تا نره با اوگد او پیڑ بلندو نظایر کی داگی توازن خوی پدی برابر کلیو لیکن نطول پا وقتی قانون دای چې کم طرفو گو دی ازر کتا کی گئی چی کم لڑی ازر نکتا کی گئی نو دیو با چی بل لور کولا نو پاغا کی بیدا چی وکلل چی پاغا اوگت طرف کی بی سود سودا چولا کانه می پریدن کانه بزر پورتو شو وقتا شو اگی دا بل نباقی سنو کانه پا اوگت کی خو اداوه سودا پری کواشو نا بچر تا پورتا کی گئی دای طریقی لوغی دا پیمانون دی ساتلی نوزینو بیل قصاصی مستقیم دا مخصوص برابر طول کوئی تاسو پا دندائی او پا ترازو برابر ولا تبقا سنناس مکموئی دا خلقونا اشیاؤں نریوشی نولا تاسو مغزی تیل ارد بزنو کی ممسیدین پساد کون کی آمدہ جوی شیم علیہ السلام خواہ تبسو کرا تدیو بنا پریخوا وَتَقُلْ نَزِيمُ وَيْرِغِي نَغَذَاتْ نَخَلَقَكُمْ تِقَاسِ فَيْدَا كُلِي وَنْزِي بِلَّتَ الْأَوَلِينَ او پیڑای مقینای قَالُوا اِنَّمَا انتا بیشکت من المصحرین جادو کلیشو نئی تا مازغ خراب دی وما انتا و تنی اللہ مگر بشر و نسان مثلون ازم پسند و این نظنو کابش کمون گمان کو بتاره من الکاذبین تخام آخا دروغ جنون ای فاسکت روا چوالی منی کی زبان ٹکلا من سمائی دبارنا ان کنت کچر تیت من صادقین درشتنونا قال و شعب علیہ السلام ربی عالم و زمارہ قطوی جی اما تعملون پاس کی تاثر کوئی فکذبوهن دیو تکذیب و قدا غفاغذہم نو انیوال دل رعذاب یومی ذلہ اور عذاب دو رجل سائبان ذلہ غصائے سائبان سوار یزو مداری کی رکلی داور یزو پریوبانی سائے کڑوا اللہ پاک دیونا باران او هوا بند کړی و څو کال باران نکېرو شعیب علیہ السلام د کلی نه ووتو او زهار ټیم کې د غار د طرف نه ورځ کار شو یو ډېره موده باران نه ولیدلې او سخته ګرمي و هغه طرف ته روان شو چې اورونه پاکې اور او ګرمه هوا هغه دې کې ټول سپلی شو انه کان عذاب یوم عظیم یقیناً داو عذاب دور دلی ان فی ذلک بشک بری کل آیت نشان دے فما کان نواثرون جات پر کی مومنین ایمان ناوڑن کی و ان رب کاو فی شک سارب لہو والعزیز ذر رحیم غالب رحم کون کے دے داو واقعات ذکر شد انبیاء علیہ الصلات والسلام علیکم دا خبر اللہ ذکر کر ٹولو کی کہ نجات دا مومنان و حلاکت دا منکرین وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دین آغا دا قرآن صداقت تے غیر پار ولس احوال ذکر کی او چی سوک نمانی ناغو دا پار زجر دے تخویف دے او آخر کی بیان تیزی ورکی پر سوال دا دین وَإِنَّهُ بَشِكَ دَا قُرْآنَ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نازل فیسے دا رب دا مخلوقات نبے دا اللہ دا طرف دا نازل شوئے دے نزل به روح الامین نازل کرے دے را روح الامین جبریل امین روح امانتگر جبریل لے علا قلبی کا ساپز لبان دے لے تکون من المنذرین ندید پارچیت دے یرا ان کونا انداز قرآن نے چیدہ گی اثر ساپز لبان دے انداز جب پخلبان دے بلسانن وجب عربین عربی مبین کارا وینہو مشکدہ قرآن نفی زبور الاولین پسیفو اولنو کرے معلوم شدہ خبرہ چھ قرآن دا لفظ دا معنی دوڑا نمدے پھر ایسان ان عربی مبین کی لفظ شو وینہو لفی زبور الاولین کی معنی شو اگر دا الفاظ مقینو سیفو کی نو خردی مضمون ونو معنی التیوا ازمونگا حصول فیقی والا ہوئی وہو اسم لنظم والمعنی جمعاً قرآن نم دے دا لفظ او دا مانا کول نراجنہ جی صرف یوازی الفاظ جیسے کے آدمانی نظان نہ خبرے چرا زمان سنگا چیدا واری سنگا اخلاق سنگا من اولم یکن لهم آیتا ایا ندا دریو دب پارا نخا ایا علم اولا کی پیج انجل رو لما او بنی اسرائیل علمان دا بنی اسرائیلو من اسرائیل کی شکم پوا خلق دیغی پیجنی ولو نزلنا او کچتا منگا نازل کلوی دا قرآن علا باز الاجمین پا بازی اجمو باندی فقر اوا غلو سلوی علیم پا دیو بانی ما کانو بی مومنین نو دیو پا دیو سلوی مان راوڑن کی بیا با دیو خبری کولی چه منگا عربیو پا دیو نکیو کذالک دغرن سلکناه ممن باسو دیلر فی قلوب المجرمین پذلون دا گنانگارو کی تا تکزیب دریو پذلو کی رن باسو لا یومنونا چی دی ایمان نروڑی بی پدی سرا حتی تردی پوریر اول عذاب الالین چی دیوین عذاب دردون کے فیاتی اون رابج دی تبغتتن ناسافا وهم لا شعرون دیو بنفوئی گی فیقولو بوئی حل نحن منظرون آیا مکتا مولت رک لے کی دیشی افا بعذابنا يستعجلون نو آیا زمان عذاب لرا دیو پجلتے غفتن کی دی سمرا کمقل لی انچی زور ہے لگوالے دے او ایک کلب عذاب او کلب عذاب نا کم خوالے پا عذاب کرے جبی غاڑی افر آئیتا یا تیوینی ان متاناو کمگا پیدور کدیوتا سنین چند کلونا سم جاہم بیارائشی تما کانو یوادون آج دیو سے وعدہ کیریشی ما اغنا دفع بنے کیانو دین ما کانو یومتاون آج دیو سے پیدور کولیشوا مال دے دولت تے حکومت تے تچری حدیو سے پیدنیش ورکولی انو تا عمر ورکولیشی نڈالا پارٹی ورکولیشی اللہ امام زہری وی عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہ کل آغا خلی پشنو یک دم داغا حوال دیر بدل شو اول که خود آغا دیر پناز نعمل سر پالشو ہمائی خاندان سڑیو وچه خلافت و توالشو نیر بکی تغییر آغا لیو دیر غد تغییر نیسی کل بس سہار شو پیدا خپل گیری بیدا چوینی وکلکا اوے جلل جلل تغییر والی اور آئی نفس بدا شیروی نہارو کیا مغرورو سہون و غفلتنو فلیلک نوم و ردا لک لازمو فلا انت فی الایقاظ یغزان حازم ولا انت فی النوام ناجنا فسالمو تسرو بما یفنا و تفرح بالمنا کما سر باللذات فی النوم حالمو وتسعى الى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم مقصد داو استاو رز ایدو که کڑا شویا بغفلت کی تیرش چول اورز تا بغفلت کی تیره کی زان تا بیوی او دشپیو دی حال داره چه مرگ تاب سر لازم دی دمان نخلاصی گی نا نتا پا یخو کی یخی او خیارا انا تا پودو کی خلاصی دن کی ایسی بچ شے تا خوش آلی گی فدی خبر آمان دی کہ عمر تیر شو او زماو می دونا خوشو فدی تا خوش آلی گی وی دی مثال دا سے لکسن کی او سڑے رشپی او دی او خوبو نئی نی او کلب کی خخ ہوئی نی اگا نمونا کار دیستا دا او ایتا روانی کوشش دی سورو کل دی اغا ستا که روز تا بتا اغا خنگانی نو که دادی جی جون تا تیره دا غفلتا نو داز خو بیا دنگرم جون تیره سانا بیا دنگرم خوش دا خیتاب دی زانت کول کذالی که پی دنیا تغییش البهای ما او بی جلد جیره بی اخفل انو زانت بی زور کن نرزان سا محاسبه دا هر انسان نبا کاری چیز لکی افرائیت این متانا هم سنین که زبا مردر کم نخلاص والی خود نشی اللہ اللہ وما اہلکنا من نیالا کر من قریتینا سکنی والا الا مگر لا او داگت پارا منذری نیرون کی ذکر آدانا چاہتے وما کننا ظالمین نونی ظلم کون کی وما تنزلت به شیاطین او ننازلی گئی دی قرآن سر شیطانانا شیطانان دری خوالن شیرات لیں ملائک دار اوڑی وما ينبغي ان يكون مناسب لهم ده شيطانان ده پارا وما يستطيعون ان يطاقت لري انهم بشكدوان السمعي ده وقی قودن لما ظلون جدا کرده شو دي شیطان قرآن تا وقی نشی قوده فاکی زان سخل چی فلا تدعو مرا بل ما اللہ اذا اللہ سیلان آخر کارساز بلو فتکونا نشیبت من المعصبین ده عذاب ورکی شونا کتا دا اللہ سرا مخلوق اصدار کو عظام بدل در کردش وانزر عشیرتک الاقربین تیزی ور کئی پر سولو دا حق انجیر اول وکا بیانو کا نسبک شروع بدا خپل کور نکے اول حق بتا دا خپلوانو دے وانزر وینو عشیرتک الاقربین خپل کورما نیز دی خپل خاندان کوری نی نیز دی وقت پیز خطا کا جناک اقبلی وزر لی منی تبا کا دفار داو چاہی ساتا بیداری کئی من المومنین دا مومنانونا سنان چی حدیث کی رجید عبدالعب نعباد رضی اللہ عنہ ہمارا روایت تے سنایت کل ناظر شو چوان زیر عشیر تکل اقربین نبی علیہ السلام قوتو تقبل کورنا او دا صفا غنڈائی تور خطو دکاو کدا غنڈائی واغسو کی آبادی شودا نبا غنڈائی بانی نبی علیہ السلام آوازونو کول عام بیان مکللو خاص بیان مکللو عام لک یا بنی پیر یا بنی عدی او د قریش نور عام نمونه مواغسته دا وازنه چوشنو تور قریش راجمش او که یو سره و پخپل نشوت لی نسوق پخپل زی ولی گو چی سخبر شودا نفدا و مقبه نبی علیه صلاة و السلام دا خلق تداوی چی دا خبر ما لرا کئی کزت تاز تاوی ما چی دا اصون دی دشمن آغر دی وادهی چی را روان دی یو روات کی رایی دا غر دا یخ نروزی شانا او پتاز تو حملک کئی نتاز بزما تزدیق کوئی کنا بکو ناغور تاوی چی آو منگ دی کو ما جر امنا لیکا الا صدقا منگ پتا باندی تجربان لکل مگر درشتی آو نبی علیہ السلام و تو فرمائل فإنی نذیر لکم بینی دی عذاب شدید زدتا کی روم دا عذاب سخنا نفا مقبن ابو لحب ویلو ستا دا پارا حلاکت تامو دل را جمع کرو نبی وی صورت لحب نذیر شوید نبی علیہ السلام تصلی دا پار او بازی ویو چې نه سورۃ الاحزاب مکه نازل شوه بل موقع شوه او په دې موقع نبی علیہ السلام چې خپل قوم ته کوم خطاب کړو هغه داو انقذوا انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا ځان بچ کئ ځان د الله د عذاب نه نشم خلاصولې عام قریش ته وی بنی عبد مناف ته مرسته وی په اخر کې بنی هاشم ته وی چې بنی هاشم ځان د اور نه بچ کئ ځان د الله د عذاب نه نشم بچ کولې اخر کې نبی ته خپل ترور ته خطاب کړو یا صفیتو عمتو رسول اللہ اے صفیتی چیتا رسول اللہ سروری سلینی من مال اللہ ما شیطی زمانو غلد اللہ فمال کسری خو غی و لا اغنی انکی من اللہ شیطی دا اللہ دا زبن نشم خلاص دولے بے آخر اخبری لورت خطابو یا فاطمتو بنتو رسول اللہ اے فاطمی چیتا رسول اللہ لوری سلینی من مال اللہ ما شیطی د الله په مال کې څو زمانو غواړه لا او نه ان کې من الله سي د الله د ځان نه کوم خلاصه ولې چې پیغمبر په لور شي خلاصه ولې نو بل به څوک داسي چا دا کوي دې زمانه کې یو لوی مصیبت د پیر پرسته یم دی ګران پیدا شو دي او خلق ته به زمو سبيات و کوي د تاسو بیړی پار ده اها کار کې څه کېو کنه کې خو سیب موږ له شکرانې راکوي پیغمبر نے شکوا لینا بل اللہ چاہ قوت طاقت کیش اور پل عمل بے انسان بچ کی وقت جناح کلی من اتبع کم من المومین کتا کخپل وزری اگر چاہتا چستا تا دیدار دی مومنانو کی یعنی عجزی کوا فین واسو کا کچری دیسا خلاف وکللو فقلو آیا انی بشک زبری ان بیزار مما داسن تعملون چی تاسوی کوایا دیو جن نبی علیہ السلام فرمائلے سمنا من شقل جیوما و درب الخدود و دعا بداول جاہلیا زما امتی ندے آغازو چے پل گریوان نشتی پا غمونو کے اغفلا ننجی وحی اغد جاہلیت چے ہوئی دا زما امتی ندے و توکل و توکل کوال اللہ عزیز الرحیم پا غالب رحم کون کی ذاتا اللہ زی آغا یراک جتا ہی نہیں تقوم کل جتا ودرے گی و تقلب کاوڑی دل راوڑی دل ساتھی ساجبین پا سجدکو ان کو کے نبی صحیح معنام دادا جستاوڑی دل راوڑی دل پا معاہدینو کی جستا عمل کری لی یا پا منسکو ان کے کے یا دغت نبی علیہ السلام منشکے دخل صحابوں نے گرانی کولا طلوبا شریف سکی یا ذل نبی علیہ السلام منشکے ہو تو لو بکر صدیق کی میل ورہ گئے اب اگر صدیق تاجد کول قرآن ډیر په کلا روي او دا عمر رضی الله تعالی خو خیمه له چور غنو هغه تاجد کول قرآن په زور اوري خو ډیر په چغه وي ا دې بلال رضی الله خیمه له ور غنو هغه تاجد کوي کله قرآن یو ټکی وي کله یو آیات کله بل شي سار شي ادریون نه راو دا اب اگر صدیق ته تولې چې غلې قرات کې نگاز تا خیمه کې دوران وړه چوپ ولا کته قرات دی کو ابو بکر رضی اللہ پیغمبر زجر اتیاز جرگہ کو ماغے اور یغی تے اور ما زیاد ضرورت نشتا عمر تے تولی تکے او ایلا اللہ پیغمبر از شیطان شنم او دا یخ را یخوم دا ادرا یخوم نبی علیہ السلام او بکر تے تلگ آواز چتکا عمر تے تلگ کتا کدی تے اعتدال ہوئی بلال تے ہوئی تے بلالا تکلا تا سورت یو آیا تا کلا بلداو لکے نبی لال اور تے ہوئی ارداک تول دا اللہ کلام دے کلا دا یو نخون چوتو مو کلا دا بل نخون چوتو نبی علیہ السلام اینا پا ترتیب آیا ترتیب سر آیا یو زی پریداو بل زی راخ دا مکو سیوتی تیل دلتی بل غبر کرلا آغا دا چی دا نبی علیہ السلام چی سمر نکونی دا تول موحیدین کی رسولی سی ساجدین دا مانا و نور علماء پی رد کرلی دا خبر سینا دکا نبی علیہ السلام پا نکونی کی آزرم دے او قرآن پا نصر آغا کافر کر شوید ناغا بیا تاویل که جدائی ترو ندا قرآن آسی دا قرآن حیات بل طرف تالا ولی ساجدین کی صحیح معنی دقلا انہو مشک دغا اللہ والسمیع لالی مغاردن کی پوہ دے حالو نمبیوکم آیا خبر ندرکم تا سالامن پا چا تنزل شیاطین کی نزلی کی بشیطانانا تنزلو نازلی کی علا کل اپاک بھار غر درو جن آسین گنانگارا یلقون سما چی دیو اچھوی غو گناو اکتر ہم کازی بون جات پا دیو کی دروغ جن دی آشیطانان برا خیجی او دا ملعیکو خبرو تغوک دی پیسو تیو خبر او تا سی بیارا چی دا اخفل جادوگر پا غو گنو کی کڑ کڑ وکی ناو سل یو کم سل دروغ کیا او یو رشتے خلقا یو کم سل دروغ تنو بری رشتہ یلقون سما اکتر ہم کازی بون وشعارا وشعارا چی دی یتبعوهم الغاوون ورپسی دی پریو پسی سرکشان او دا محمد علیہ السلام چی کم ملگری دی آغا خونے کان دی نو محمد علیہ السلام شاعر ندے درسی محمد علیہ السلام کاہن ندے کاہنان دا شیطانان اسا تعلق ساتی او دا نبی علیہ السلام تعلق دا ملائکو سررے او دا شاعران و تابیدار سرکشوی او دا نبی علیہ السلام تابیدار نیکان صالحان دی علم ترائی تنگوری انہم کے بے شکدہ شاعران فی کل نواد ان پہر میدان کی یہی مون سر گردان دی زمکہ پرتکی آسمان سے کہ جو آسمان کا طرح کو دے آو دا بے تحقیق خبری کئی متحیر دی وانہم بے شکدہ یقولو نوائی ما لا یفعلن اغتی دوئے نکیا زان تی دو گے کماو بانک کماو دا کسی کو اغا بیس ہم نکل کتا شو کہ شاعرو آرام دی شاعری ہوندی کولا وہ بے ہوئے وہ ازدی سی دا دروجن شاعری بھی نفر خیجی وہ ازد ترکانی مدا ترکانی کو ما پر اوزلو ایک بخل کور کی ناسو ما نوٹ فکر کی خبری کی ری وہ شاعر دا آگلے ہو اب دا شیرے ہوئے زا خپل دې سره علامه او مدینه ته زما او دا څه کیسه کوله مدینه ته رواني غو مدینه ته رواني بیا چې سارو یې زرا پاجم را وته ما ز خپل دکان ته راځم نو چې ګورم اوس نور هغه سره پټی ته روان دي وای ما او دې له تاسو به ګاوي چې مدینه ته زما ته څه خبره کې او درې نور دې راځي دغه ته رواني وای چې دا خو اځي خبره ده تریا سلام نه ما دې دا خبري زمانه لګي وای او کینا زان نگے کما و اسمان توقی جمع اوخا کنے تول آغا یقولو نمالا افعالون والا کسر نایات تکل نازل شو نبی علیہ السلام شاعرانو حسان ابن ثابت و عبداللہ ابن رواحو او داشی نورمو نارالا او جللے نبی علیہ السلام ولی وزن بارکی رہے تن راغل لی شلم ترانم فی کل واد یهیمون وانم یقولون ما لا یفعلون نبی علیہ السلام روتا بس لاشی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر آکتان کی مومنان دی عمل کہنے کا وذکر اللہ دی یادی اللہ پاک کثیر اندیرا وانتظروا بدل اغری من بعد ما ظلموا پس داغنے جی پر یہ ظلم کرشیوی چنانچہ امدہ سوا حسان ابن ثابت کی بہو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نہ داغر پارا ممبر نبی علیہ السلام پجما کی کے ہو اور تری حسان آیا د کاپیرانو په سیوا ستا د اشعار دی دومره خپکی چې هغه شي دومره نه خپکی. ایو ځل د قریش یو سړي د نبی علیه الصلاه والسلام او د مسلمانانو او د اسلام ردی بډی ویل وی. حسان ابن ثابت په دې کې ډېر تکړه و چې بیا د چا د قومونو بد خوبه بیان کړي. نبی علیه السلام حسان ته بدل بواخلي او ته به د قریشو بدی بیان کړي. هی بالکل نبی علیه السلام وته چې په قریشو کې خدما خاندان هم د چې دی بدی وي خو باقي به زم راځم بیا وېد الله پیغمبر دې بدی چې دی بدی وي ما کتاب دې دای سپاره وباسم کنه لکه څنګه چې خلقو دا وړونه وي ترې سپاره وباسي اړو تاسو په کې شرم دی الله ته مهارت ورکړو. نو حسان ابن ثابت پر دیو پانساو پسی بدی ویری او عبداللہ ابن رواحہ چو نو آغم ام دیو خلاف اشعار وی کار ابن مالک با دیو خلاف اشعار وی او دیو پر کپر بانی پی غور ورکوز قریش شکلا مسلمانان شنو ہو بیاوی پی منگا چی نو مسلمانان شو نی پا منگ بانی با دا حسان ابن ثابت دا شعر در بدل کی دا کدو دا قومون با یاد اولا و دا غیب بدی بیویلی خوستی مون مسلمانان شویو نوی دا کارن مالک شیرون مون در خفک وی دا مون با کپر پی غور راکی دا با کیونی کانم جهاد کی باغوا شعروی دا خلق دا جذب کول دا پارا. نبی علیہ السلام و سلام چکل مکی تنا داخلی دو نو حسان ابن ثابت تی مخیو او شیرون بیوی او رسول صحابه کرام په نبی اسلام ورپسیو کافران لی سخت زور ورکول مداد آغو من قبر شو نشیر خخیه و بدبدی خم مضمون والا شیر ده سیداغی مضمون برابری و این که خی سیدنه جی ده گانو بجانو بتر زی او وقت پی سوگ نزا که کلا کلا سفر که نبی اسلام باوری دل عام اوقاتو که نا سیدنه جی پارو که بسو جو انده شیری وقت نیولی و سیعالم اللذین اوزر دا چه معلوم بکی آفیسان ظلمو چی ظالمان دی ایامون قلبین قریبون کم زیده و پس کیلو تا دی و پس کیلون کری اللہ دیو تب اقبل انجام معلوم شی شاول اللہ رحمه اللہ ازالت الخفا دویم جل 191 صفحہ کے دالی کلی دی سکلہ و بکر صدیق رضی اللہ اترنہو زنکدن شورو شو اپات قریب شو نو خپل ملګری را جمع کړل او یو خط یې لیکلو د خلافت مبارکي او د صحابو نه بیا واغستو په دې خبره باندې چې په دې خط کې ماسو خدي پکړن تاسو باغ منئ ټول وي بس ټیک دا علي رضی الله تعالی عنہ ټول بدا وي نو چې کله او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاس شو نپاہ کی دا مضمون پاخت کی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما اوصى ابو بکر ابن قحافہ عند خروجه من الدنیا حين يؤمن الكافر ويتقي الفاجر ويزق الكاذب ویدا اگر چې وصیت کړي په دې ته ابو بکر نو قحافہ زی او په دا چې وخت دا وصیت کړي چې دنیا نه کله دې وځي او دا دي چې څو وګړي چې په دې وخت کې کافر او ایمان نه وړي او فاجر انسان هغه پرهیزګار کیږي او دروغجن انسان هم رښتیا وي. مضمون د خط بیا داو اني استغلبت علیکم عمر ابن الخطاب ما بتاس باندې عمر زید خطاب خلیفہ ګرځولې فای عدل فذلک ظنی به ورجای نو کده عادل کئ نو دا زما ګمان نه پداو زما امید دی وَهِيَ جُورُ وَيُبَدِّلَ فَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ او کده ظلم وکرلو او طریقه مدر کرنز پا غیبو نپویگما وَسِعَالَمُ الَّذِينَ ظُلَمُ اَيَّمُنْ قَلَمِيًّا قَلِبُنْ ظالمان تا پتو لگی چی کمزه تا دیوا بس ہدایت بکری کرے چکلا عمر واوری دنو ہوئے جرل دیر زیاد چاو بکر پا ما باندر غٹ بوجوا چو ندا سی بہترین خلافت کرو چې دا عمر رضی الله عنه د خلافت په شان خلافت نه مخکې زموږ کې درې ورځې به وي او هغه سوچ به سره و وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب سورت امتیازات امداري چې په دې کې تفصیل د واقعاتو د انبیاء وشو د شعراء او تقسیم په کې وشو او بچا او د خپل خلق دې رول بیان پکې وش. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصل عليه وسلم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله فاكم درس وش يا قبول كي زمن كما غلطيش غير معافي الله غا قرآن سزم و محبت پیدا کی شوق پیدا کی ناری نو رزرانو پیدا کی الله قرآن زمن ملگره کی دنیا کی قبر کی سلامت کی زمن دپاره سپرشی و گرده زمن خلاف سپرشی مگر الله قرآن مقابله کی تعلیمات قرآن مقابله کی کنو تعلیمات دنیا زمن نفرت پیدا کی زمن بغض پیدا کی ری مراکز و حفاظت تو کی اللہ اگه نفرت تو کی سوکس امداد کی غلاج رو اللہ زمن گناہون مواقع کی تیر پاسنات بدنی کی الله بیماران ته شفای کامل ورکړي مسافر په خلاص کې سلام کراوي کوم علما چې دی ګناه په جیلونو کې دغه جیلونو نه راوباسي څوک باسي دی دا د هغه سره ته کې مندګان د سبې جمیل ورکی نه مو بدل ورکی الله د چا نور ضرورت نه دی د چا بچی نه دی بچی تنظیم او کې چا نه نه بچی نشي نه نه ورو چا دی ورکړي دا نه کار ته نه دی الله د رمضان د میاشتې په دې نه مېش الله تاسو ته تر کې سره تصور الله ته زموږ لپاره دا رحمت وګرځي مغفرت سوي وګرځي جانم نصازي دی راو الله پاکا دا چې اعمال په دې کې زموږ صادر کیږي چې راځي چې سامان هم ته تا خاتمه زموږ ایمان او صلی الله تعالی علیه وسلم